حقیقت پدې کې نو بهرحال خدا کوم شرطونه چې تی خود له شو په سره هدی بیا کې نو ظاهری د شیو چې ظاهر کې مونږ وویل چې دا د مسلمانانو یو ذلت غوړي معلومې ده دې وینه مسلمانان په دې باندې ډیر خپو او خاص کر عمر رضی الله عنه ډیر غمجن دی باندې او مسلمانان چې خپو دغه د خپګان دوه وجې وي یو دا چې مسلمانان چې نبی رسول الله مونږ ته دا ویلو چې مونږ به عمر تلی کوم میم دیدلې چې مونږ تلی عمره وکړه طوافونه وکړه نو مونږ طواف او عمره وکړه او دین دا چې نبی رسول خدا الله پیغمبر دی او په حق باندې دی چې مونږ په حق یو نو ولې کفار ته دونه سخت کته کو بهرحال د دې د مسلمانو شکونه وسوسې او شبهات هم را پیدا شو مسلمانان په دې شرطونو ډېر خفه او غمجن وو خاص کر دین هو ډېر خفه وو نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلی ته ویل یا رسول الله ولې مونږ په حق نه یو دوی په باطل اندي نبی علیه السلام مونږ په حق یو دوی په باطل دی بیا عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وایي چې زمونږ شهیدان به جنت ته نه ځي د دې مړي به جهنم ته نه ځي نبی علیه السلام دغه رنګ یې ده چې زمونږ نه شهیدان چې جنت ته ځي دې نه چې مړه چې جهنم ته ځي نو بیا ورته عمر رضی الله عنه فاطمه نعطي الدنيا في ديننا ولې بیا ځان دونه ذله کوو چې دونه دی ورته سر ټیټو په کار داره چې مونږ داسې کار د دې وسو کړو چې الله زمونږ ودي مونږ کې یو فیصله وکړي یا دی ختم شي یا مونږ ختم شو نبی علیه السلام ورته وایي ابن الخطاب اني رسول الله ويا عمر زد الله في غنبرين ده الله ده هكو مخالفات زنكم الله تعالى بزما ضرور مدد كي والله تعالى بما يشهد نبرباد نبي عمر رضي الله عنه توي تاخو من تويري چه منگ بيت الله تعالى توافونا مقلع خوب من عمد دلو نبي على السماء السيدة اخو تداني ولي چه منگ بسكا دي عمره و توافتو يقيني كان نبي او كده صبران ده نبي عمر رضي الله عنه غصاك الله علي ابو بكر انه سدا خبره وكلي ابو بکر رضی اللہ عنہ بینی اقا جوابونه ورکړه چې کوم جوابونه نبی علیه السلام ورکړي وو په آخر کې ورته دا ټکی عام وه عمر رضی اللہ عنہ ته وایي فاستمسک بغرزه حتی تموت د نبی علیه السلام په رکاب باندې کلکې منګوله ولګوه تر څو چې مړ نه تر مرګه پورې دا د الله پیغمبر دی د ده هره خبره بېچون شره منه او زما د پالله قسم یې د پیغمبر په حقه دی بهرحال الله د سورت فتح ایتونه راولېږل انا فتحنا لك فتحا مبینا نبی علیہ السلام پر عمر رضی اللہ عنہ کی سلام ولی غربی وقت و دایت نے تو ولست عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ دا فتح دا نبی علیہ السلام او دا فتح دا دا کامیابی دا و بہرحال عمر رضی اللہ عنہ پر دی خبر بانی خفا و عام مسلمانان خفا و پا جذبہ کی و پا غصہ کی و عمر رضی اللہ عنہ پر دی خفل و خبر بیرو سلیر سلمان و خفا و سدا خبری دا تیزی مولی وکلا یا د نبی علیہ السلام سما دا خبر دونه ولی واړه ولی د ابو بکر نو سما دا خبر ولی واړه ولی ډیر خپه او دی باندې دا کده صحابه کرام شان په ډیر اوچتو دا ری صحابه د شان سره مناسب و چې نبی علیہ السلام را خبره کوله او عام عادت هم د قوم د صحابه کرامو خدا کوم خفګانی چې کله نو دایم په دینی جذبه باندې کړي دا ته ظاهری او ذلت ښکاریده ظاهری او شکاسته ښکاریده نو په دې وجه مسلمانان دا دونه غم او غوسه ښکاره کړي دونه خفګانې کړي په یو دینی جذبه باندې کړي او اگر چې یو دینی جذبه وه خو بیا هم مناسب کار دا نه و ځکه مناسب دا وه چې پیغمبر کم کار کوي هغه بېچون چرا سړی امید نو عمر رضی الله عنه په دې خپله جذبه او په دې غوسه باندې بیا وروسته پښیمانه او خفه به و عمر رضی الله عنه وویل د دې فوجه باندې زه خیراتونه هم کوم روجي هم نیسم منځونه هم کوم مریان هم ازادوم چې الله تعالی زما د دغه غلطۍ دا کفاره وګرځوي ګوره دا د دې دلیل دی دا واقعه چې د عمر رضی الله عنه شان او مرتبه او ایمان او تقوا ډېر په اوچته درجه کې وه ځکه څومره چې یو سړی الله ته ډېر نږدې ډېر پرهیزګار او تقواداري دومره یېر هم د الله نه لیرې کېږي عمر رضی الله عنه دا خبرې کړې او په دې دونه د الله نه یېرېده چې بیا یې څه د خیراتونه به هم کول روجې به هم نیولې منځونه به هم کول مریان بیم ازاده ول چه اللہ تعالی جماع دی غلطی کفاره ول گرسی دا دلیل دی دا غدا تقوی و دا غدا پریزگاری دکا چه غدا خبری کلیوی پیو دینی جذبه بانی کلیوی و ظاهری مناسب خبری نوی نو دو نبیر صدر اللہ نیر آم که دارا بارحال نبی علیہ السلام چې سلام مکمل شو نبی علیہ السلام مدینه طیبه ته راغله. او دا کوم مسلمانان چې عاجز او کمزوري مسلمانانو په مکه کې ظلم زیاته به وسه کېده، ریمانډونه به ورکولی شو. نو په هغه کې اوس عاجز صحابي د ابوبشیر رضی الله تعالی عنه هغه راغلی مدینې طیبې ته راوتښتېد، مشرکین نه راوتښتېد، د هغې د قید او د جیل نه راخلاص شو. مشرکین پسې دوه سړي راولېږل. نبی علیه السلام ته یې وویل چې ستاسو زموږ وعده وه چې زموږ نه څوک راغی بېرته به واپس کړي، نو دا سړی بېرته زموږ څه وګرځوه. نبی علیه السلام دا صحابي د هغې څه بېرته واپس کړو. دوی روان و ذوالحلیفه مقام ته ورسېدل، هلته یې دمه وکړه، کجورې یې خوړلې. نو دا صحابي ابوبشیر رضی الله عنه د یو کس ته وایي، وایي زما د په الله قسم ستا دا توره خو ډېره ښه معلومېږي. هغه توره یو دم راویستله، وایي او دا ډېره ښه توره ده، ما په دې باندې بار بار تجربې کړي دي. ابوبشیر رضی الله عنه ورته وایي دا توره دې ما ته لږه وښیه وه چې زه خو یې لږه وینم، تماشیا وکړم. چې په لاس کښې ترې واخلې، یو دم یې په سړي باندې وار وکړه او مړ یې کړو. بل ملګری چې هغه مدینې طیبې ته راوتښتېد، دی را منډې وایي، صحابي پسې شاته را منډې وایي، جمعه ته ران نه وت را منډې وایي. نبی علیه السلام چې په سترګې ولګېدې، ویل یاره دا سړی خو ډېر یېرې اخیستی، دا سل دی. نبی علیه السلام ته چې ورلی، نبی علیه السلام ته وایي چې زما ملګری مړ کړو او نږدې ده چې ما هم وژني. ابوبشیر رضی الله عنه پسې را ورسېد. نبی علیه السلام ته وایي، یا رسول الله، تا خپله وعده پوره کړه، زه دې ورسه بېرته واپس کړم او بیا هم ته الله زه خلاص کړم، نو ما بېرته مه واپس کوه. نبی علیه السلام ویل، ویل امه مصر حرب لو کان له احد، دا خو د جنګ ورلړونی دی، جنګ تازه کوي. دا صحابي پوه شو چې یاره نبی علیه السلام یو څه بیا هم واپس کوي که څوک یې راولېږل. نو دا صحابي په خپله لاړې د دریاب غاړې ته لاړې، هلته دېره شو. ابو جندل رضی الله عنه هغه هم راوتښتېد، هغه هم دلته راغلی، دسه دېره شو. بهرحال د قریش نه به چې کوم کسان راتښتېدل هجرت به یې کاو، نو هغه به د ابوبشیر رضی الله عنه خوا ته راتل. د دېو یو ګروپ یو جماعت برابر شو، دېو به یې داسې کار شروع کړو چې د قریشو کومه تجارتي قافله به شام ته تله، نو هغه به یې لوټ کوله، کسان به یې وژل او مالونه به یې ترې اخیستل. دغه کار یې شروع کړو. قریش ډېر تنګ کړل، ځکه مخکې موږ دا عرض کړی چې د قریشو ټول مدار شو د ژوند د تېرولو دارومدار دا په تجارت باندې و، چې دې به کوم تجارت کاو. نو هغه لاره کې چې کله بدامني راغله، تجارت یې خرابېده، اقتصاد یې خرابېده، ژوند یې خرابېده. نو نبی علیه السلام ته استازی راولېږو. نبی علیه السلام ته یې وویل چې موږ تا ته د الله په واسطه سوال کوو، الله ته وسیله کوو او خپل ولید ته وسیله کوو چې زموږ خپلوان یو، چې دې کسانو چې سړی ولېږه دی ځان ته وغواړه او دی زموږ طرف نه په امن کې دي. نبی علیه السلام پسې استازی ولېږه او دغه صحابه کرام یې راغوښتل او بیا مدینې طیبې ته راغله. خو چې کله دا صلح وشوه، نو د دې صلح نه وروسته الله تعالی یو څو زمریان او بهادر صحابه کرامو ته ایمان نصیب کړو، چې هغه کې عمر بن العاص رضی الله عنه راځي، خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دی، عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه دی، چې دا ډېر بهادران کسان دي او د کلک ایمان خاوندان جوړ شوي وو. دې کسان ته الله ایمان نصیب کړو. د اووم کال د هجرت چې د دې اولنۍ ورځې وي، په دغه موقع کې دې ایمان راوړ. چې کله دې ایمان راوړ، د نبی علیه السلام خواته رال. نبی علیه السلام وویل، ان مکه قد القت الینا افلاز کبیرها، مکه موږ ته د خپل جګر ټوکړې راغورځولې. یعنی دا خو بهادر کسانی په مکه کې دیو د جګر حیثیت لاره، دیو ته الله ایمان نصیب کړو. لکه بدر په موقع نبی علیه السلام دا لفظ زیر و، کله چې دوه کسان د قریش ونیول ویول، تحقیق یې ترې وکړو، ویل دا کوم لښکر چې د کفار دی، دی څوک راغلي مشران، هغې ته نومونه ذکر کړله، چې دې کې ابو جهل دی، په دې کې امیه بن خلف دی، پلانې دی پلانې دی، هغه ټول مشران نومونه ذکر کړل. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته مخ راواړه، ورته وایي چې مکې موږ ته د خپل جګر ټوکړې راغورځولي. یعنی دا مشران خو په مکه کې د جګر د ټوکړو حیثیت لري. د دې وجل دا د ټول کفر د سرونه ختمولی. په بهر حال په دغه مده کې چې دا صلح وشوه، نو الله تعالی دې جلیل القدر صحابه کرامو ته چې دا ډېر بهادر او زمریانو دي، او ته الله تعالی ایمان نصیب. په بهر حال دا صلح چې وشوه، نو د دې صلح سه یو بل نوی دور شروع شو، ځکه د کوپر درې قوي وزرې وې. مخکې مونږ بار بار عرض کړی و، قریش، غطفان او یهود. دا یو وزر خو الله تعالی مات کړو، قریش دیو یو قسم لا شکست وخوړ، او بار بار په جنګونو کې دوی وټکېدل. دغه جنګونو دغه جهادونو په نتیجه کې دوی مجبوره شو صلح وکړله. نو دا یو قوي وزر د کوپر د پاره دا الله تعالی مات کړو. له دې نه وروسته بیا قریش، یهود او غطفان چې هغه الله تعالی ذلیل کړ، ختم یې کړل. پر دې تفصیل به آینده تعلیمونو کې راشي چې د دې وخته پورې هغه اولنی دور د مدینې چې و نه هغه ختم شو، چې دا شپږ کاله زندګي چې په دې کې مشکلات او رکاوټونه ډېر زیات و. د کفارو کوشش دا و چې د دې مسلمانانو بېخکندي وشي او ختم شي، د دې دا مرکز مدینه طیبه له منځه لاړه شي. دې نه وروسته بیا هغه دویم دور د مدینې طیبې شروع کېږي. دا هغه دور دی چې په دې کې د کفارو سره صلح شو، او نبی علیه السلام مختلف بادشاهانو ته د خطونو په ذریعه دعوت ورکړی و. نو په دې موقع باندې دعوت له نبی علیه السلام ډېر زور ورکړو، دعوتي سرګرمیانې ډېرې زیاتې شوې، او د دې سره سره جهادونه هم شوي دي، عسکري سرګرمیانې هم نبی علیه السلام کړي دي. خو آینده تعلیمونو کې بر دې تفصیل راشي چې نبی علیه السلام دا کومې دعوتي سرګرمیانې کړي دي یا جهادي او عسکري سرګرمیانې کړي، د دې وضاحت او تفصیل آینده تعلیمونو کې راشي. چې موږ او تاسې دا خپل ژوند او خپله زندګي د نبی علیه السلام د زندګۍ څخه وتلو، چې زموږ او تاسې دا ژوند او دا زندگی د صحابه او شان تیریږي یا نه تیریږي، د نبی علیه السلام د ژوند او د صحابه کرامو ژوند دا زموږ استاد لپاره نمونه ده. هغه رنګې قربانی، هغه رنګې ایمان، هغه رنګې جهادونه، هغه رنګې صبر او برداشت، او هغه رنګې مالي او جاني قربانی د الله تعالی د دین لپاره ورکول، دا الله تعالی زموږ استاد څخه هم غواړي. چې په دې باندې موږ تاسو لږ سوچ او فکر وکړو، او دا سوچ وکړو چې زمونږ استاد الله رب العزت طرف ته ورتلل دي، دا مخ ته ودرېږو، د لوی او د وړې حساب کتاب به راسه کېږي. نو چې موږ تاسو الله مخ ته داسې حالت کې ورشو چې الله پاک راضي، الله خفه نه وي، او په دې خپل ژوند کې هم داسې کارونه کړي چې هغه د یو تحفې په شکل باندې د الله دربار ته د ځان سره ویشو، ځکه هر څوک چې د الله مخې ته ورځي، مختلف خلک دنیا کې تیر شوی، د الله تعالی دین لپاره په مختلف شکلونو قربانیانې ورکړي. نو چې موږ او تاسو هم دغه سوچ وکړو چې داسې کارونه په خپله زندګۍ کې وکړو، عزم او اراده دا وکړو، بیا کار کوونکي او کار اخیستونکي هغه الله تعالی دی، د چانه ډېر کار لي، د چانه لږ کار لي. کله الله تعالی د زرینې د غرونو کار اخلي، کله د غرونو د زرې عمره کار هم نه اخلي. استعمالول نه استعمالول د الله کار دی، کار کول او یا نه کول، کار اخیستل او نه اخیستل، دا د الله تعالی کار دی. خو چې صرف موږ او تاسو اراده او عزم وکړو، دا سوچ وکړو چې موږ په دې خپل ژوند باندې داسې یو کار وکړو چې هغه آینده لپاره یو نمونه پاتې شي، او زموږ استاد لپاره د قبر د قیامت یو ذخیره وکړي. الله تعالی مهربان ذات، انسانانو ته لارې کولاوي چې الله ته لږ ورنږدې کېږي، الله ته ډېر رانږدې کېږي. سړی عزم وکړي، اراده وکړي، انسان ته الله تعالی په خپله باندې لارې کولاوي، او په خپله د هغه نه کار اخلي. انسان به هېڅ حیثیت نه لري، ډېر کمزوری به وي، په هغه کې به هېڅ استعداد او استقامت او برداشت هېڅ سبب کېنې. الله تعالی کې به استعداد هم پیدا کړي، صبر او برداشت، استقامت به کې پیدا کړي، الله تعالی به د خپلې رضا لپاره استعمالوي، او داسې بیا کله استعمال کړي چې الله تعالی د ټولې دنیا لپاره نمونه وګرځوي. نو موږ او تاسو خو کار ګران دی، خو الله ته ګران نه دی. په کار کې اثر او برکت غورځوونکي الله دی، کار اخیستونکي الله تعالی دی. موږ او تاسو هیڅ حیثیت نه لرو او هیڅ نه شو کولی، خو چې عزم او اراده وکړو، نیت او سوچ او فکر هم دقی، نو الله تعالی به موږ او تاسو استعمال کړي، او زموږ او ستاسو نه به الله تعالی کار واخلي. الله تعالی دې موږ تاسو د خپل دین لپاره استعمال کړي، الله تعالی دې زموږ ټولو خاتمه په ایمان او په نیک عمل کړي، او ارزه کې چې مجاهدین الله تعالی یې قدم په قدم نصرت وکړي، امریکایان او د دوی اتحادین په ارزه کې الله تعالی ناکام او ذل او رسوا او شرمنده کړي. ربنا